Veus la música, la sents, la flaires, la respires, la gaudeixes. Al nostre costat, a Musicòpolis, a la teva radiofórmula musical. Gran Hermano 14, Melody Maker, amb DJ Nano i Ed Is Jit, i abans David Jones amb el Radio Club Mix del seu Rhythm Alive. Soc Rafael Corbí, benvinguts, benvingudes. Així hem gaudit de temes ballables amb el primer segment, la primera part de Musicòpolis, de la capital de la música, en David Jones, en David en DJ Nano, amb Ernie DJ i en Global Cult, amb la companyia de Deixis Clay, aquest original mix edit del seu Barcelona, dedicat a la ciutat de Barcelona. I ara, però, canviem de registre. En directe era Cristian Castro, que ens porta la cançó Así era ella. Desde el cielo a mí llegó una especie de amor que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro rincón, me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía, yo no supe entregarle ni la mitad del corazón, no sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras. Era blanca, yo era gris, era luna sin un poco a poco de mí se alejaba, su mirada de mí se apartaba. Ya no puedo regresar el tiempo atrás. No sabía que con su partida se iba a ir detrás toda mi vida. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción. Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras. Sin fin, una estrella y de todas la más bella, así era ella. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía. Todas mis mentiras, era blanca y yo era gris, era luna sin un fin, una estrella y de todas la más bella. Así era ella. Les dones macabres que estonegen la cara per semblar-se més a una altra que al final potser tampoc volien ser. Omplint-se el cos de mentides, amagant-se les ferides que el temps els fa l'autoestima quan els diu a crits el que mai podran ser. Renegant de la natura, amb els llavis fets a mida perquè es vegi bé el somriure del seu to. Quan consolen pobres dones massa pobres per ser tan precioses com elles creuen ser. Les dones macabres que es destrossen els turmells i els dits dels peus amb sabates, dues talles més petites, dues talles més cruels. I que ofeguen l'olor dolça del seu cos fumigant-lo amb perfums forts, convertint-lo en un munyó amb olor de flors. Preparant-se per la guerra amb algun novi hortera per pagar el que encara queda per polir. Les parts d'elles mateixes que un cop mortes i enterrades ni els cucs sabran com digerir. Si algun dia m'enamoro d'una d'aquestes dones prou massoques com per maltractar-se així, és fàcil d'imaginar el que en poc temps serà capaç de fer-me a mi. M'hauré d'allargar la polla perquè no sembli una broma quan la tingui entre els seus pits. I veient-me criticar-les aquestes dones macabres, em pregunto si no tindré més a veure amb elles del que m'agradaria pensar. Com si a les cançons que faig tot el que dic fossin veritats i no veiés que són implants per suportar més ser qui m'ha tocat. Shake. cançons de Musicòpolis. Nico Roig, Les dones macabres. Quina història, oi? Trasto amb Adam Christopher, amb Stay, i aquesta cançó es diu Jolene i és de The Bride. Dime que no va a ser te con Jolene. Esmeralda al despertar en el mafil brilla el cobre, suave risa al sonreír y lluvia cálida en tu voz. Contigo yo no puedo competir, tú solo puedes hablar de ti. Yo no dejo de sufrir cuando él sueña contigo, Jolene. Fácil es de comprender cómo tú te fuiste con él, pero él no es todo para mí, yo. De tot un tema clàssic de Dolly Parton, el seu famosíssim internacionalment Jolene, versionat en castellà per The Bride. Des de l'àlbum Caminar de Dani Martín sentim el tema anomenat Zero. Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca que vino fue. es pensar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más.